Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 kwietnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 10 razy więcej broni potrzebuje Ukraina, aby zakończyć wojnę w tym roku, mówi wiceszef dyplomacji tego kraju. Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Kampania PiSu miała pierwszą odsłonę w Janowie Lubelskim. W stolicy trwa finałowa gala Nagrody Feniksy Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Ukraina potrzebuje 10 razy większej pomocy wojskowej, by zakończyć wojnę w tym roku, oświadczył ukraiński wiceminister spraw zagranicznych. Jesteśmy wdzięczni naszym sojusznikom za pomoc wojskową, ale to jest niewystarczające, powiedział Andriy Melnyk. Zaapelował do partnerów, by przekroczyli wszystkie sztucznie stawiane czerwone linie i przeznaczyli procent PKB na dostawy broni dla Ukrainy. Rosjanie szturmują w obwodach donieckim i ługańskim. Ostatniej doby odparto tam 53 ataki. Na południowym odcinku frontu przygotowują się do obrony przed zapowiadanym ukraińskim kontruderzeniem. Wciąż niezdobytym pozostaje Bachmut, choć Rosjanie kontrolują tam większą część miasta. Rosjanie okopują się na południu kraju, ale też w obwodzie ługańskim. To są wskazywane kierunki oczekiwanej ukraińskiej ofensywy. Nie będzie ona skuteczna bez odpowiedniej ilości zachodniego uzbrojenia, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko. Powinniśmy zebrać jak najwięcej czołgów, pojazdów pancernych, artylerii i moździerzy. Jako ważny przykład takiej pomocy wskazałbym samobieżne moździerze RAF, które przekazuje nam Polska. To sprzęt, który może wykonywać wiele zadań, zarówno podczas obrony, jak i w ataku. Wczoraj w bazie Ramstein w Niemczech odbyło się spotkanie kilkudziesięciu państw wspierających Ukrainę. Ustalono tam m.in., że wysyłane nad Dniepr czołgi Leopard będą serwisowane w Polsce. Paweł Buszko, Polskie Radio. Podczas zainaugurowanej w Janowie Lubelskim kampanii Prawa i Sprawiedliwości Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Samorządowcy z województwa lubelskiego mówili o wartości inwestycji w infrastrukturę drogową w regionie. Bardzo ważnymi środkami z budżetu centralnego są pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaznaczył burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka. Ponad 4 miliony złotych w tej kadencji planujemy wydatkować właśnie na poprawę lokalnej infrastruktury drogowej, która będzie służyć mieszkańcom i kuracjuszom. Wcześniej tylko były środki dedykowane powiatom. Gminy właściwie z budżetu centralnego nie miały dedykowanych środków na lokalne inwestycje. I tutaj nastąpił wyraźny jakościowy skok. On umożliwił gminie Nałęczów radykalne zwiększenie inwestycji. Nowy cykl spotkań pod nazwą Polska jest jedna, inwestycje lokalne zainaugurował w Janowie Lubelskim prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W przemówieniu podkreślił, jak ważna jest wspólnota i rozwój życia poza wielkimi miastami. Motorowerzysta zginął po południu w miejscowości Gucin w województwie łódzkim. Z relacji policjantów wynika, że uderzyła w niego motocyklistka. 65-latek zginął. Kobieta w wieku 46 lat została ranna. Śmigłowiec zabrał ją do szpitala. Interweniowały 3 jednostki straży pożarnej. Działania służb nadal trwają. Droga jest zablokowana. W Poczopku koło Krynek zasadzono ponad 2000 drzew. Zaraz po październikowych zawodach wolontariusze z Fundacji Białystok Biega obiecali, że posadzą tyle sadzonek, ilu uczestników wzięło udział w ekstremalnych biegach po lasach. Dziś dotrzymali danego słowa. Musimy coś dać tej przyrodzie od siebie. My nie możemy tylko brać. Biegamy, ten las nas fajnie przyjmuje. Musimy trochę jakoś też się odwdzięczyć za to. My mamy drugi rząd, więc myślę, że ze 150 mamy już posadzonych. Fajna promocja przyrody, no i też, żeby dzieciakom pokazać, że można czas spędzać inaczej niż przed komputerem, niż przed telewizorem, że można wyjść do lasu, a później można przyjechać i ten las zobaczyć. Ja sadzę, tata kopię, żeby była natura. Zaraz po Bizon Ultra Trail. Prezes Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński. Podjęliśmy takie zobowiązanie, że zasadzimy tyle drzew, ile było uczestników. I przed nami teraz wyzwanie, zasadzenie tych 2070 drzew. Trzeba też zrobić coś dobrego dla naszej planety. No i Dzień Ziemi jest chyba najlepszym momentem. Las posadzony przez Fundację Białystok Biega będzie specjalnie oznakowany. W Warszawie trwa finałowa gala Nagrody Feniksy Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wśród laureatów jest Polskie Radio i jego wydawnictwa. W tym roku Feniksem w kategorii multimedia doceniono 2 wydawnictwa publicznego nadawcy. Albumy Biało-Czerwona Podziemna 1939-63 oraz kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku. Polskiemu Radiu przyznano też medialnego Feniksa specjalnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. Raków Częstochowa coraz bliżej Mistrzostwa Polski. Podopieczni jeszcze Marka Papszuna wygrali dziś z Czerwoną Latarnią Ligi Miedzią Legnica 2-0. Wykorzystali wczorajsze potknięcie Legii, która zremisowała z Wartą Poznań i zwiększyli prowadzenie w tabeli do 11 punktów. A jeszcze po 5 meczów rozegrają Raków i Legia Warszawa. We wcześniejszym sobotnim spotkaniu 29. kolejki PKO Ekstraklasy Krakowia ograła Lechię Gdańsk 2-1. Trwa mecz Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec. W Szczecinie do przerwy 2-0 dla Pogoni. A w siatkarskiej plus lidze kolejny 5-setowy bój rozegrała grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. Mimo że przegrywała już 0-2, to wygrała po tiebreaku z Asseco Resowią w pierwszym meczu półfinału. Przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz. Pokazaliśmy charakter. Pomimo ciosu zadanego na samym początku, była to dla nas dodatkowa energia. Patrząc na nasze poprzednie mecze, to gdzieś tam tych tiebreaków było bardzo dużo. Bardzo dużo zdrowia nas kosztują i tego czasu nie ma dużo na regenerację, a naprawdę taki jest nasz cel, aby zdobyć jutro kolejne zwycięstwo. Jutro drugi mecz tej półfinałowej pary. Pierwszy rozgrywają właśnie siatkarze Aluronu CMC Zawiercie oraz Jastrzębskiego Węgla. W Zawierciu pierwszego seta wygrał Jastrzębski Węgiel. Rywalizacja play-off w półfinałach plus ligi toczy się do 3 wygranych spotkań. Do 2 zwycięstw grają za to siatkarki z Tauron Ligi. Dziś ŁKS Komerskon wygrał w pierwszym meczu z BKS-em Bostik Bielsko-Biała 3-0. Teraz tenis i krótki mecz Igi Świątek. Tylko 3 gemy trwało jej spotkanie z Tunezyjką Ons Jabeur w półfinale turnieju WTA w Stuttgarcie. Po tych 3 gemach Jabeur poddała spotkanie z powodu kontuzji, a Iga nie namęczyła się zbytnio. Jutro czekają hitowe finałowe starcie z Białorusinką Aryną Sabalenką. Polskie rugbistki walczą w RPA o awans do World Series, czyli najważniejszego cyklu w rugby 7-osobowym. Niestety awans mocno się oddalił, bo pierwszy z 2 turniejów kwalifikacyjnych Polki ukończyły na 4. miejscu. Dziś przegrały w meczach półfinałowym z Belgią oraz o 3. miejsce z Chinkami. Słuchamy trenera biało-czerwonych Janusza Urbanowicza. Męczymy się tu bardzo, no nic tam się nie układa, źle wyglądamy fizycznie, przegrywamy minimalnie, wygrywamy również minimalnie, no ale 4. miejsce absolutnie nie pozwoli nam, żebyśmy za tydzień mogli walczyć o series. Więc trochę zmienimy plany, zrobimy tutaj sobie w tym tygodniu kamp, zaczniemy po prostu przygotowania do Mistrzostw Europy i do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie. To podejście pragmatyczne. Serce kibica podpowiada, że jeszcze wszystko może się zmienić w walce o World Series w drugim turnieju, ale Polki musiałyby ten drugi turniej wygrać i liczyć na słabszy występ zespołów, które w tych pierwszych zawodach były wyżej, czyli zespołów RPA, Belgii oraz Chin. A wspomniane przez trenera kwalifikacje olimpijskie będą rozgrywane w ramach Igrzysk Europejskich w Krakowie. Najcieplej było dziś na zachodzie, w Słubicach, Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie termometry pokazały ponad 21 stopni. Jutro 21 kresek ma być w Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W Lublinie i Suwałkach 19, chłodniej na zachodzie, w Szczecinie tylko 15. To dlatego, że na zachodzie będzie się chmurzyć i padać, miejscami zagrzmi. Słabe przelotne opady deszczu możliwe w niedzielę, również na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian. Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 8:00 po 21:00. Mówię dobry wieczór po raz trzeci. Zapraszam na 3. godzinę Departamentu Rytmu w Trójce. Za konsoletą nadal Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Radosław Okrasko. Będziemy kontynuować porę relaksu. Relax zagrają Frankie Goes to Hollywood, a po nich Bob Sinclair i Love Generation w Trójce. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't Come on, be the love generation. Yeah, yeah, yeah, yeah. Be

była niezbyt elegancka zachęta do tańca dla pań. Tańcz, głupia, tańcz. A już za chwilę komunikat skierowany do panów, aby ruszali się jak Jagger. Choć to niełatwe. Moves like Jagger. A wywołany do tablicy Mick Jagger zaśpiewa Just Another Night. Zaraz po Maroon 5 w Trójce. Goes like this. Take me by the tongue. Męskie ekipie wystąpią w trójkowym departamencie rytmu dwie wokalistki. Najpierw Madonna i Love Profusion, później Miley Cyrus i Prisoner w trójce. There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz trochę zwolnimy, aby potem przyspieszyć w trójkowym departamencie rytmu. Sobotnia depesza muzyczna czeka, aby ją odebrać, a potem nadać Walking in My Shoes i See You dwukrotnie. Depesz Mode w trójce. Would frown upon decency, looked down upon. sergeant cheers. My intentions could have been clearer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience. Basically the same. Sobotnia depesza muzyczna. Kocham cię, a miłością swoją na spalonym moście. Połączyłem tytuły dwóch polskich piosenek, które zabrzmią w trójkowym departamencie rytmu. Kult i Sorry Boys. Niedawno tak, to było przecież niedawno jak Jak o tym sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak o tym sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny w Trójce. Ten program realizowała Zofia Kruszewska. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Po godzinie 22 Departament Rytmu kontynuował będzie Tomasz Miara aż do północy. Pozostańcie Państwo zestrojeni z Trójką. Do usłyszenia. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu, czy masz szczęście, że jestem.